صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو 100 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا, لا تترکن صلاة مکتوبة وإن قطعت او حرقت, تجھے کاٹ دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, فرض نماز نہ چھوڑنا, فرض نماز نہ چھوڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, نبی نے صحابی 6 عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 عذروں کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني الى المسجد. اے سرتاج رسول, میں نبینا انسان ہوں, ایک عذر, میرا گھر مسجد سے دور ہے, 2 عذر, گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے, 3 عذر. وهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي, کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال وهل تسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ قال نعم, اذان تو سنتا ہوں, جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. 4th عذر لے کے پھر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا, میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں, میں نبینا انسان رات کی تاریکی میں نکلوں, کسی درخت اور جھاڑی سے الجھ جاؤں, کیا بنے گا؟ اجازت نہیں ہے. قال وهل تسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ قال نعم, اذان تو سنتا ہوں. کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو. 5th عذر لے کے پھر آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان المدینة کثیرة الہوام والسباع, مدینے کے اندر جانور ہیں, درندے ہیں, میں نبی نہ انسان ہوں, رات کو نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے, کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لے, تو میرا کیا بنے گا؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه, جس گھر میں رہتے ہو وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم, کیوں نہیں, فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. 6th عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا کما ترانی, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, قد ذهب بصری, میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے, ورق عظمی وجبر سنی, میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں, اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں, اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آ جائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا, سب پہنچ جائیں گے. اور 5 وقت وزن کا کہتا ہے, حی علی الفلاح, آجو کامیابی کی طرف, کوئی سنتا ہی نہیں. کہاں آواز تو آتی ہے, قال فہی حل, پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. 6 عذر نبی نے ہیں, گھر مسجد سے دور, لانے والا کوئی نہیں, راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیوں اور درخت, درندے اور جانور, اور 6ٹی بات, بوڑھے ہو گئے. دیانتداری سے سوچئے جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی، جگہ جگہ پہ مسجدیں اور دسیوں نعمتیں، کل قیامت کو ساتواں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان چھڑائے گا اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں آتا؟